بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. بعدكم شكور الله تبارك وتعالى لكم سليم فموجنكم تكيا صلاة نتوم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومرى يمشه كتاب فضل الإسلام شاء الإمام محمد ابن عبد الوهاب المجدد رحمه الله تعالى تلشيع كتك حديث أنبار ميبوكيا الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه. نتقيصما أليو إتاج الإمام البخاري تعليقا نتقونا قنبا أمي وصليشا وكو إيوكيا إسناد هي حديث معلق أمي وكيا إسناد الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. لو بإذن الله الكريم تتعنزى قد كأثر يا صحابة أبي ابن كعب رضي الله تعالى عنه انفقى قال أمباطه تتيشيليا. أنا سمع الإمام رحمه الله تعالى وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمته النار. وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله إلا كان كمثل شجرة يبس ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل الله وسنته، فانظروا أعمالكم، فإن كانت اجتهادا أو اقتصادا أن تكون على منهاج الأنبياء وسنتهم. أنا سمع رحمة الله عليه وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يعيبون سهر الحمقى وصومهم، مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من عبادة المغترين. منين مزوري هيا كتوكا أبو الدرداء نكتوكا وأبي ابن كعب رضي الله تعالى عن الجميع. أنا سمع الإمام وعن أبي ابن كعب na imepokelewa kutoka kwa Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu katika mahufadhi wa masahaba. Ubay qala, amesema: alaykum bis-sabili was-sunna, alaykum, jilazimisheni, alaykum, ilzamu, lazimianeni, بالسبيل والسنة، لازم يعنيني ننجيا lazimianeni na sunna. Sabil katika hii athar ya Ubay wanataja ahli ilm kwamba sabil maana yake ni jamaa, sabil maana yake ni jamaa. Anasema Allah tabaraka wa taala, waman yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin alaykum bis-sabil, ay arakusudia sabilul mu'minin wa sabilul mu'minina yuradu bihi al-jamaa, kukusudiwa jamaa. Na jamaa ziko nyingi, ilayo kusudiwa katika hizo nyingi ni jamaatul um, jamaatu al um, jamaa mama, jamaa mama, jamaa ya waliofikiana na haq, jamaa ya waliofikiana na haq. Wa illa kweli jamaat ziko nyingi, jamaatu tabligh, jamaatu ansaru sunna al-Muhammadiyya fi Sudan, jamaatu kadha wa jamaatu kadha. Lakini jamaa inayokusudiwa ni jamaatul um, ile aliyozungumza Rasul alayhi salatu wassalam baada ya kusema iftaraqatil yahud ala 71 firqa وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة إلى على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل ومن هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. الجماعة جماعة أمبايو إمي أفكيانا حق. عليكم بالسبيل ni wajibu wenu. Hii ni ismu ya fiili amri, alaikum, ilzamu, lazimianeni na jambo hili la kushikamana na sabili. Na sabili ni jamaa, jamaa ya waliokana na haki, watu wa aqida, watu wa ibada, watu wa muamala, watu wa da'wa, vyote hivi vinavyoendana na aliyokuja nayo Rasul alayhi salatu wassalam. Hawa ndio ahlul jamaa, na jamaa yao inaitwa jamaatul um. Hii ndio anaipigia debe na kuizungumzia Ubay ibn Ka'b, alaykum bis-sabil ay bil jamaa. Tunasema sabil kwa maana ya jamaa kwa asbab, miongoni mwa hizo ni aya wayattabi' ghayra sabili almu'minin, na akafuata njia isiyokuwa ya waumini. Njia ya waumini ni jamaatuhum ala alhaq. كذلك الامام ابو عبد الله ابن بطه في كتابه الابانه, الابانه لابي عبد الله ابن بطه اميويك هي اثر يا ابي ابن كعب في ملango aliyowita باب ما امر به من التمسك بالسنه والجماعه والاخذ بها. Akaiweka athar ya Ubay ibn Ka'b kwa kumaanisha kwamba sabil aliyohitaja Ubay kukusudiwa aljamaa. Kadhalika athar ya Ubay ibn Ka'b amehitaja alimamu Jalaluddin Suyuti Ash-Shafi'i kwenye kitabu chake Al-Amru Bil-Ittiba' chini ya faslu aliyoita faslun في الامر بلزوم السنه والجماعه والنهي عن الفرقه. قل السبيل كما انا يا الجماعه. عليكم بالسبيل والسنه, واجب وين مشكمان نجيا نجيا كما انا يا جماعه, جماعه كما انا يا ولي وفكي انا حقي, حقي كما انا لكجنا رسول عليه الصلاه والسلام. والسنه لامشكمان نسنة, فإنه ونحكيك حال نشاني جنس إليذيو ليس من عبد على سبيل وسنة حكتكو نمجا يوته أما يأتكو جوي جماعة ناكاو كتك سنة ذكر الله كشك هل هي أكم كمك الله أو أكم تجع الله تبارك وتعالى ففاضت عيناه كشا مشياك مويل يكبب جيك ونمشوزي أكروه أكروانا وكليا كم كمك الله أو كم ذكورنا كم تاجع الله فسيات كما يبقى التحديث ورجل ذكر الله خاليا فطابت عيناه فالتواليوات وأنباه وتعيقوا تشيني كبولي تعرش يا الله تبارك وتعالى في قيامة نئنت أنباه أمكاء مفوك أكم ذكر الله أكم كبك الله أكفكرية جوية ملكوت السماوات والأرض كما يذكرون في القرآن ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار أكوى أنا إلى تفكر يا عبادة فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وكاوى نمتزاما غمية ولا تزاما كما خلوقات ونتظاما كتك ملكوت السماوات والأرض فوكو وكيو ونذكورنا ككمبوك أكوبة والله وعظمته وكبريائه وجلاله كيش وكبوغيك ونمتشوزي انت وكاو أناليا على سماء أبي لمن عبدين حكتكونا ييوت كتكواجا على سبيل وسنة أما يتباك كتكنجية أكباك كتكجماعة الأم أكباك كتكسنة ذكر الله أكم كمك الله أو أكم ذكر الله ففاضت عيناه كيش أكب بجيك ونمشوزي مشوياك مشوياك أكب بجيك ونمشوزي من خشية الله كتكمان لكم خوف الله تبارك وتعالى فتمسه النار إيتم تهيو أكب صنموت في قيامة حكونا أنجا تكم ذكر الله كتكجيهيزي alafu akaguswa na moto wa jahannam. Bila shaka ukiyatazama vizuri maneno ya Ubay ibn Ka'b utakuta anagawa watu makundi mawili katika waliaji. Kweli huyu analia min khashiyatillah na yule analia min khashiyatillah, lakini kuna jambo ambalo huleta furqa, yufarik, kutofautisha baina ya kilio cha yule min khashiyatillah na kilio cha yule min khashiyatillah. Yuko ambaye atalia kweli na macho yake yatabugujika machozi min khashiyatillah akiwa yupo kwenye sabili wa sunna, na wako wengine macho yao yatabugujika machozi min khashiyatillah lakin hayuko kwenye sabili na sunna. Farqun baina hadha wa hadha, kuna tofauti baina ya huyu na huyu. Ili uingie kwenye orodha ya hawa ambao hawatoguswa na moto wa jahannam, sharf uwe ala sabili, uwe katika jamaatu al-um, uwe katika sunna. Wala wasio kuwa ahlu sunnati wal jamaa na wao pia hulia, na sababu ya kilio chao utakuta pia katika baadhi ya wakati, kama si wengi wao, hao wakati wao pia wanalia min khashiyatillah. Lakini je, kila ambaye atalia min khashiyatillah hataguswa na moto kisa amelia min khashiyatillah? La, aliye min khashiyatillah awe katika sabili na sunna. Katika baadhi ya tafsiri ya aya iliyokuja katika suratul Ghashia inasemaje, hal ataka hadithu al Ghashia, alafu wujuhu yawma idhin khashia, kisha amilatun nasiba, kisha tasla naran kwa nini tasla naran hamia. Wapo wa tafsiri wujuhun, baadhi ya nyuso. Yaumaidhin, siku hiyo, khashia, zitakuwa na unyenyekevu na udhalili. Wako walioitoa aya hii kwamba hii hali sio kwamba itakuwa kiyama, ni hali ya watu ambao walikuwepo duniani macho yao yakabubujikwa na machozi kwa kumhofu Allah na kumnyenyekea Allah na kudhalilika kwake. Nyuso hizo na wenye nyuso hizo wakawa duniani ni watu wa ibada wa amal, na ni watu wa matendo. Walilia kweli duniani na walikuwa ni katika watu wa ibada na matendo, lakini Allah anasema tasla naran hamia, zitaingia nyuso hizo, si nyuso tu, na wenye nyuso zao. Yaani wataingia wenye nyuso hizo naran hamia, kwenye moto wa jahannam mkali unaochoma. Kwa nini wameingia kwenye naran hamia? Na wao walilia lillah, tukiwa tumekubali kwamba hii ni tafsiri ya baadhi ya wafasiri. Al-Imam Sa'di rahmatullahi alayhi kwenye tafsiri yake Tafsirul Karim Ar-Rahman, walakinahu lama alima shartuhu wa huwa al-iman sara yawm al-qiyama haba'an manthura. Watu walipokosa sharti linalofuata, sharti jingine, kweli walikuwa ni watu wa ibada, walikuwa ni watu wa amal, lakini ilipokosekana kutoka kwao sharti nyingine katika shuruti za kubaliwa kwa amal, ambayo ni al-iman, imani ya sawasawa. Imani ya sawasawa ipo kwenye sabili. Laisa min adhin ala sabili. Katika jamaa kuna al-iman, katika sabili kuna al-iman. Ilipokosekana iman, ikakosekana kwa wao sabili, matendo yao, vilio vyao siku ya kiyama vimegeuka kuwa ni habaan manthura, vumbi ambalo limetimuliwa, halina tija wala manufaa yoyote kwa mwenyewe. Kwa maana kwamba si kila anayelia lillah hatogusa na moto, la, ziko nyuso tasla nara hamia. Kwa ili wewe uambiwe umelia kweli min khashyatillah, ni lazima uwe kwenye sabili na sunna, uwe katika jamaatul umm, jamaa mama ya Waislamu walioafikiana na haki, ambao hawakuzidisha wala hawakupunguza, hawakutazama la sharqiyatan wala gharbia, wakabaki katika jaddatul haq. Lia ukiwa katika hali hii, lia, hutoguswa na moto. Kwa nini? Li'annaka ala sabil wa sunna. Na wapo hawa, Allah amewataja kwenye Qur'an kwenye aya nyingi. Mfano alipotuambia katika suratul Isra jinsi ya yeye alivyoishusha hii Qur'an, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukh wa nazzalnahu tanzila. Qur'ani tumeishusha munajjama, munajjama, mufarraqa, mafungu mafungu, haikushuka jumlatan wahidatan kama walivyodai makufaru Quraysh. Laula unzila alayhi alquran jumlatan wahida, haikushuka hivyo kama vile Zabur. Allah ameileta kidogo kidogo kwa utaratibu na mpangilio, ili yathibiti katika vifua vya watu. Wanazzalnahu tanzila, qul aminu bihi wa Muhammad, iaminini mkitaka au la tu'minu au msiamini. Tahdid. Kisha akasema innal ladhina utul ilma min qablihi idha yutla alayhim yakhiruna lil adqani sujada, ninyi wa Quraysh mkitaka kuiamini he wallah, hamkutaka kuamini hayya ala, hakika ya wale waliopewa ilmu kabla ya ujio wa hii Qur'an. Kina nani hawa? Ahlul kitab, wale waumini katika ahlul kitab wanaposomewa aya zake hii Qur'ani wanapomoka chini kusujudu kwa nyuso zao, kisha wanasema subhana rabbina, utakatifu ni wa Mola wetu, yeye ndiye aliyetakatika kutokamana na yale yote ambayo hayaendani na utukufu wake katika yale waliomnasibishia washirikina, in kana wa'du rabbina la maf'ula, ilivyo ni kwamba ahadi ya Mola wetu ni yenye kutekelezwa. Utafika siku ya kiyama, watalipa watu wema kwa mema, waovu kwa maovu, na siku hiyo haina shaka ndani yake. Wayakhiruna lilazqan, na wanapomoka chini kwa videvu vyao, yani ala wujuhihim, wanapomoka kiuso uso, yabkun, wanalia, wayaziduhum khushua, na inawazidisha hii Qur'an khushuu juu ya khushuu waliokuwa nayo. Hawa wamelia min khashyatillah, na wakawa ala sabirin wa sunna, wamaslimu hawa wakabaki katika ustara wa Uislam, kina Abdullah ibn Salam na wengineo alio wana, insha Allah tabaraka wa taala, min mu'mini ahli alkitab, miongoni mwa waislamu waliopewa kitab kama vile Abdullah ibn Salam na wengine waliosilimu katika wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hawa wametoka na machozi, na machozi yao yamewatoka wakiwa ala sabili usuni. Si peke yake Abdullah ibn Salam aliyekuwa Yahudi, bali katika Wakristo pia wapo Afhama Najashi radiyallahu anhu wa rahmatullahi alayhi. Allah anatuzungumzia kwenye Qur'ani kwamba na yeye alitokwa na machozi, min khashiyatillah, na alikuwa ala sabilin wa sunna. Akasema subhanahu wa ta'ala, wa idha sami'u ma unzila ila ar-rasul tara ayunahum tafidu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'ash-shahidin وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين ونفسكيا يا لأنبايو يا مترينش ورسول ambaye ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, taraa ayunahum, utayaona macho yao, tafibu min ad-dam'i, yanabugujikwa kutokamana na machozi, mimma harafu min al-haq, kwa sababu ya ile haki waliyojua, yanuna, huku wakiwa wanasema rabbana, ewe Mola wetu uliyetuumba, unayetumiliki, unayetulea, amanna, hakika sisi tumeamini, faktubna maa shahidin, bas tuandike sisi miongoni maa shahidin walio shuhudilia ukweli na risala za manabii na mitume waliotangulia, tuandike miongoni mwao. Wakadhalika jaalnakum ummata wasata litakunu shuhadaa ala nnas, tuandike sisi kuwa ni miongoni mwa mashuhuda. Wama lana la nu'minu billah, wanaendelea kusema na tuna nini sisi, kwa nini tusimwamini Allah, maladhi yamna'una, ayu mani'in yamna'una, ni kizuizi kipi ambacho kutuzuilia sisi tusiamini yale yaliyotujia sisi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuna nini sisi tusimwamini Allah, tuna nini sisi tusiamini ile haki ambayo imetujia ilhali nasma'u tunatumai ayudkhilana rabbuna atuingize mola wetu ma'al qaumi salihin miongoni mwa watu wema. Maanake anayetaka kuingizwa miongoni mwa watu wema amwamini Allah, aamini haki aliyokuja nayo rasuli alayhi salatu wassalam. Allah anasema baada ya maneno haya, fa'athabahumullahu bima qalu jannat, Allah tabaraka wa taala akawalipa kwa sababu ya yale mazuri waliyosema, jannat mabustani, tajri min tahtiha al-anhar, ambayo hupita chini yake aina kadha wa kadha ya mito, khalidina fiha wakaehum milele, wadhalika jazaa'u al-muhsinin, na hayo pia yatakuwa ni malipo ya wote wanaofanya ihsani katika ibada. Na hii ni dalili kwamba Najashi ni katika al-muhsinun radiyallahu ta'ala anhu wa rahmatullahi ta'ala alayhi. Kwa hiyo wako ambao wanalia min khashyatillah, na wako ambao kwamba wanalia min khashyatillah, lakini hawako ala sabilin wa sunna. Ili uwe katika wale ambao watalia min khashyatillah kisha wasipatwe na moto wa jahannam, ni lazima awe huyo ala sabilin wa sunna, kama vile Abdullah ibn Salam tulimuona hapa, kadhalika ashama an-Najashi radiyallahu anil jamia. Na hii ni dalili kwamba watu wanalia min khashyatillah, lakini hawapo ala sabilin wa sunna, wapo katika bid'a. Ni mtu wa bid'a, kiongozi wa bid'a, anasikia aya analia analia, lakini analia ala bid'a, analia ala dalala, hawezi kuwa katika watu hao. Mmoja katika watawala, simkumbuki ni nani, alikuwa akimwona Amr ibn Ubayd katika ruus ahli dalal. Amr ibn Ubayd, Amr ibn Ubayd ukimtazama utaona kwamba hakuna mcha Mungu kama Amr ibn Ubayd. Akitembea hatazami mbele, akitembea bali uchaju. Kuna baadhi ya watu hughurika na madhahari kama hizi, hadhihi almadhahir tughri, madhahir kama hizi huwa ghuri baadhi ya watu. Kama jamani, mcheni Allah jamani, hawa wamekusanya nini hawa? Hawa kabli za watu wamekukosea nini? Angalia, wameacha nyumba zao, wameacha familia zao, wameacha biashara zao, wanatoka kwa ajili ya Allah, wako radhi, wako miguu masafa marefu, wabebe vitafleti vyenye mkaa, sufuria, yote haya lillah rabbil alamin. Kwa nini mnawananga na kuwatia midomoni? Wamekukosea nini hawa? Angalie watu, watu wapole, watu wako kadha, watu wa watu wako kadha. Angalie akaghurika na ile madhara. Amr ibn Ubayd hakuwa akitembea anatazama mbele, akitembea anatazama chini, na ule mwendo wake akitembea ananyata kama vile hataki kuiudhi ardhi taratibu. Amr ibn Ubayd huyo haangalii ngali nyuma wala kugeuka geuka. Mfalme huyu alwali alipoghurika na Amr ibn Ubayd alisema maneno ambayo tumenukuliwa na tarikh, kullukum yamshi ruwayd, kullukum yamshi ruwayd illa Amr ibn Ubayd, nyote mnatembea taratibu, lakini wapo ambao kwamba hutembea taratibu, talaban lisayd, kutaka kuinda au kuiba. Mtu ananyatanyata hivi kimwizi, hatembei mwendo ule kwa sababu ya ikhlas na takwa, isipokuwa Amr ibn Ubayd ndiye anayetembea lillah. Akawa anamsifia nani? Amr ibn Ubayd ambaye ni katika ruus ahli dalal, anayepiga vita ahli sunnah wal jamaa na kukinzana na aqida ya ahli sunnah wal jamaa iliyotolewa kwa bwana mtume alayhi salatu wassalam. Sasa utakuta baadhi ya watu wanaghurika na madhara kama hizi, kwa shekhe anasoma Qur'ani mpaka analia. Kalem cha Mungu huyu, cha Mungu, je, yuko ala sabili wa sunna? kweli analia min khashyatillah, lakini yupo ala sabilin wa sunna au yupo ala dalalatin wa bid'ah? Kama yupo ala dalalatin wa bid'ah, hata kama analia min khashyatillah, la yanfa'uhu buka'uh, kilio chake hakitumnufaisha. Alia mpaka piluki. Anasema rahmatullahi alayhi, walaysa min abdin ala sabilin wa sunna, na wala hakutokuwa na mja yeyote atakayebaki katika sabili wa hiya aljamaa wa sunna, akabaki katika sunna aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Dhakara ar-Rahman, akamdhukuru Rahman, Allah mwenye sifa ya rahma, akamkumbuka Rahman au akamdhukuru Rahman, faqsha'arra jilduh min makhafati Allah, kisha ikatetemka ngozi yake, ikatetema ikatetemka ngozi yake, min makhafati Allah, kutokamana na hofu yake, yakumkhofu Allah tabaraka wa taala. Wako watu, wako watu wana hali hii, sikia aya inasomwa anatetema, au likizungumzwa neno la kufuru hutetema, bali hutokwa na jasho kwa uzito wa maneno ya kufuru aliyoyasikia, ambayo moyo wake hauwezi kutahamali. Miongoni mwao ni al-Imam Malik ibn Anas al-Asbahi rahmatullahi alayhi. Alipokuja yule mtu wa bid'a katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Madina, akaisoma aya ya Imam, anasema Allah tabaraka wa taala, ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, kaifa istawa, maneno haya tu, kaifa istawa, alinyamaza kimya, akatokwa na kijasho chembamba Imam Malik, akainamisha kichwa chake chini, kisha alipoinua, kwa nini katokwa na jasho? Nani ambaye ana uwezo kuwa na imani kubwa kiasi hii? Kwa mumekaa sehemu ya baridi, mfano mtu wa bid'a anakwambia maneno yake ya bid'a ambayo hayawezi kutahamali katika moyo wako, alafu eti kwa uzito wa imani uliokuwa nayo jasho likubugujiki, umeroa, labda uonyeshe, labda kuna jijoka ili la kuadhibiwa watu, umekamatwa huko, kuna sehemu umeingizwa, kuna jijoka ukaliona, itakutoka hilo jasho na zaidi ya jasho kinyesi. Kweli tu kweli jamani, hamdi watu wanajiharishia kwa adhabu tu hizi za kilimwengu. Kwa hiyo labda wewe utokwe na hayo kwa mantiki hizo, sio kwa hayo, lakini Imam Malik rahmatullahi alayhi akatokwa na jasho alipoinua kichwa chake, akamwambia al-istiwa ma'lum, istiwa istiqrar inajulikana, wal-kayf majhul, kaifia ya kutawi kwa Allah juu ya arshi yake haijulikani, vipi ametawi haijulikani, wal-imanu bihi wajib, na kuamini kwamba Allah amestawi juu ya arshi yake ni wajibu, kwa kuwa ndio aliyoyasema na ndio yaliyosemwa na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Wama adhunuka illa mubtadi'an, na wala sina dhana nyingine juu yako zaidi ya kuwa wewe ni mzushi, ni mtu wa bid'a. Kisha akaamrisha atolewe msikitini ili asitereshe aqida na imani za Uislamu. Akatolewa, ametokwa na jasho, min khashyatillah. Anasema walaysa min abdin ala sabilin wa sunna, hakutokuwa na mja yeyote ambaye atakuwa katika jamaa ya Waislamu ya walioafikiana na haki, wakabaki katika sunna walizoatanazo walizoachiwa na mtume wao sallallahu alaihi wasallam, kisha akamkumbuka Allah, ukatetema mwili wake na ngozi zake za mwili akatetemeka, wa hofu ya kumhofu Allah illa kana kama tali shajaratin yabisa waraquha, isipokuwa huyo utakuwa mfano wake ni mfano wa mti, yabisa waraquha, yamekauka mti huo majani yake, yakawa yanapukutika kwa upepo. Ukija upepo unapukutisha yale majani, inapukutisha. Kwa hiyo mfano wa mtu huyo ambaye kutikisika mwili wake, ukatetemeka mwili wake, ukatetemka mwili wake, min mahafati la, basi mfano wake mtu huyo ni sawa na mti ambao umeangushwa majani yake yaliyokauka kwa upepo, illa tahasat anhu dhunubu, na mtu huyo yatamwanguka madhambi yake, kama tahasa an hadhihi shajarati waraquha, kama vile ambavyo hupukutika kutoka juu ya mti huu majani yake, majani yake. Haya ni malipo atakayopata yule ambaye hata akitetemeka akisikia aya, akisikia hadithi inazungumzia ukubwa wa Allah, akatetemeka basi madhambi yake kwa mtetemeko ule uliotoka ma khashiyatullah, mtetemeko ule ambao upo katika sabili wa sunna, anapomoshewa madhambi yanapukutika kwake yeye madhambi, pale mwili wake unapotetemeka kwa hofu ya Allah tabarak wa taala, na yeye huyu mtu yataangushwa madhambi yake, yatapomoshwa madhambi yake, yapomoke chini kama yanapopomoka majani yaliyokauka ya mti. Umeelewa? Haya, ukiliona hili ukilielewa kwamba hili lipatikane malipo yake haya, ni lazima mtu awe ala sabili wa sunna. Utaelewa ujinga wa baadhi ya watu katika baadhi ya mapote mapotevu, mfano pote la Al-Qadiria. Anapotajwa Abdul Qadir Al-Jailani huruka na baadhi ya watu husisimkwa na mwili. Nani ameshaona? Wenyewe wanasema wamepandwa na midadi. Midadi imewapanda. Ukimtaja Abdul Qadir katika tirikr, wallahi kuna mwingine anaanguka chini. Tup! Kama na kifafa vile. Mshaona au hamjawahi kuona? Sijakuwa nawasingizia. Nani kashasikia hili au kashawaona? Nani? Umeshaona? Umeona kwa jicho lako? Shahidi wetu wa kwanza. Nani mwingine? Shahidi wetu wa pili Sabri. Mwingine? Shahidi wa tatu ile pale. Basi tumetosha. Tosha. Shahidi mara tatu, ushuhuda mara tatu. Abdul Qadir wanakuka wanasema qaddasallahu sirrahu al-aziz. Ana mko na tetemeka. Qaddasallahu sirrahu al-aziz. Abdul Qadir atajwa huenda umtaje Muhammad mbele ya masikio yake wala afanye chochote wala ashtuke. Abu Khadir ni zaidi ya bwana mtume kwa wao sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana pia msaada wanamuomba maiti Abdul Qadir hawamuombi bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Hatuna maana kwamba kumuomba rasuli alayhi salatu wasallam inafaa, lakini ikupe picha kwamba kwa wao kimanzila na daraja Abdul Qadir yuko juu kuliko Muhammad alayhi salatu wasallam. Wa illa kwa nini wamwache al-Fadil waende kwa al-Maqbul? La yumkin أن تترك الفاضل إلى المقبول. فاضل لناني لمحمد عليه الصلاة والسلام. مقبول لناني عبد القادر الجيلاني. قنيني مموات الفاضل قنيني مكوذك على المقبول. لدليل كمبا هو مقبول وقويوي منزل ياكد درجة نكوب وقلك منزل لكوانا الفاضل أبين رسول عليه الصلاة والسلام. لأنه ما نفيا كتاج محمد عليه الصلاة والسلام هواروكي ولا وتتنيكي بل هو نفيا تنسوليه. لكن امتاج عبد القادر الجيلاني اترك جو ناتتما قدس الله سره العزيز كل السكي لأمبايا أن تتما أو كتتمك أو كتتمك ونمانينو يا الله مكالي وليتما أو منينو يا رسول عليه الصلاة والسلام أتنجيا كوني فضل هذي إسفقوا أتنجيا ميولي أتنجيا كتك سبيل وسنة. هاي أن يتما صحابة أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. كشاكتما رضي الله عنه وإن اتصالا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل الله وسنته. وإن اتصالا في سنة نهكك أنت كباكك كأكاتي فسنك فن غلو بلا فن إسراف ولا تفريط هكتنبيا ولا هكتوف مطاقة هكباكك كأكاتي وكتكالذ سنة أكاتي كسنة خير نبورا من اجتهاد في خلاف سبيل الله وسنته كليك كفال هذا كفتوك مطاقة katika njia ya Allah na katika njia ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Amali yako ndogo ni bora muda wa kuwa imeafikiana na Uislamu na sunna, bora baki nayo ndogo yako hiyo mpaka kufa kwako, kuliko kuchukua lukuki ya ibada, kuchukua hii, kuchukua hii, ambayo ibada hiyo au ibada hizo zimekhalif sabilullah, zimekhalif sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bora uwe na iktisad katika taa. Al-iktisad fi sunna khair min ijtihad fi bid'ah. Kuwa na iktisad katika sunna, kubaki katika ukati wa ibada zako, ni bora kuliko kufanya jitihada za kupituka mipaka katika bid'ah. Imekuja katika hadithi ile ambayo imetaja الامام ابن كثير كتب تفسيره ابو الحديث ضعيف قال فوجا للصحابه كما ونقولاي صحابه غاني قال يمومب رسول الله موامبيه قال الله امت مالي صحابه غاني ثعلبه ابن حاطب الانصاري صلى الله عليه وسلم قال فوامبيه ومننوا يالنا ثعلبه يا رسول الله ادع الله ان يرزقني مالا ايمتني والله نيومبيك والله ان يرزق مالي انتم عليه الصلاه والسلام وكامبيا يا ثعلبه قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه او لا تقدر عليه ثعلبه هيك كجمال شكو كدغو قليل تؤدي شكره ambacho wewe unaweza kutekeleza shukrani zake kwa Allah, hiki kidogo ambacho kwacho una uwezo wa kumshukuru Allah ni bora faalaba kuliko kingi ambacho utashindwa kufanya hivyo. Hadithu dhaif, ninachukua haya maneno istishhada, na katika hadithi mtume anasema sallallahu alayhi wasallam haraka المتنطعون هلك المتنطعون مرتات ونرudia wameangamia wameangamia wanaopituka mipaka wameangamia wanaopituka mipaka wameangamia wanaopituka mipaka almutashaddidun ambao wanajiwekea tashdidi katika ibadat wakalimbikiza hii na hii na hii katika ibadat allati ma anzala Allah biha min sultan. Wale angamia watu hao hawana khairi katika amal ambazo hupendeza mno mbele ya Allah tabarak wa taala, adwamuhu ni ile inayodumu, ndogo inayodumu ni bora kuliko nyingi inayosambaratika. Mtu akajiwekea ibada hii, sunna hii, sunna hii, sunna hii, sunna hii, nyingi kaziweka, alafu hadumu nazo, na yule ambaye ana moja tu lakini iko nayo siku zote hapitwi na witri hata rakaa moja hapitwi, ni bora huyu wa rakaa moja ya witri kuliko anayesali rakaa 11 akaipa shida nafsi yake kwa mazingira ambayo hana weledi nayo wala hayawezi, alafu kwa tatu kaacha swali moja hudumu nayo ni heri kwako, ni bora siku kujihisi una nashati swali nyingine, lakini moja yako ifanye kuwa ni ada endelevu. Huu ni mfano. Anasema Ubay, fanduru a'malakum, yapimeni matendo yenu, hebu basi angalieni vyema matendo yenu, fa in kana tijtihada au iqtisada أن تكون على منهاج الأنبياء وسنتهم كما يتكون متنوين يمتكانا عن اجتهاد زين أو متنوين هايو يمتكمانا عن اقتصاد ين وليو كاتي وين مليويكا كتك عبادة فسينا كزيت يوزيت ونفس زين بس كو جملة متنوين يوتي هايو أن تكون على منهاج الأنبياء yawe katika mfumo waliokuja nao manabii wa sunnatihim na mwenendo wao. Hadithi hii akhrajahu Ibn Abi Shayba katika Al-Musannaf, pia ametaja Abu Nu'aym katika Al-Hilya, pia ametaja Abdullah Ibn Al-Mubarak Al-Marwazi katika Az-Zuhdi, pia ametaja Al-Imam Al-Lalaka'i katika Usul I'tiqad Ahli Sunnah, pia ametaja al-Imam Abu Abdullah ibn Battah katika al-Ibana. Jumla ya kaul haya maneno yote imeingia kwenye ibara fupi ya wanawazuoni wanaosema ahlul bid'ah, ahlul bid'ah in qamat bihim a'maluhum qa'adat bihim aqaiduhum wa ahlus sunnah إن قعدت بهم أعمالهم إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم وتوبدا قام وتسمميشوا نوين وإبادة زاو كما ها بونا نيني مسلسي تكيسابوا إبادة زاو وإبادة زاو تنقوطا كما إبادة زاو نيني بس هوا وين وين إبادة نيني واسمان غير نصمغاني إنا ماكا سمارزكي wewe unao maktaba rizki ya misina umeshindwa na huyu hilo wewe unao gilini mimi nina saumi ya sura na miraji wewe unao ya misina umeshindwa na huyu wewe unanipi na maulidi nabii sallallahu alaihi wasallam wewe unao ya misina umeshindwa na huyu wewe unanini nina maulidi ya Fatimatu Zahara wewe mimi sina umeshindwa na huyu wewe kama wakasimamishwa halbida kwa ibada zao wanazozitenda zikawafanya wasimame إن قامت بهم أعمالهم كما وتسممشوا نما تلو ياو قعدت بهم أقائدهم إتكالزاو زتوانغوشا عقيدة عقيدة زاو نمبو زتوانغوشا نواسي أنغوشوا نعقيدة أكينا ناني وتسممشوا نعقيدة أهل سنة أهل سنة وليني ما تبع لك عبادة على غير هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير سبيل وسنة لا سبيل نمام يا إيمان نيوغو نمو هايو عقيدة لا أقبلي مثل عمل ولا عبادة كما أنا عقيدة كما عقيدة يا فني موم هاي قبلي صلاة صوم حج نمي جنيه وكيو نوبوب كوني عقيدة kama vile makhawarij waliosoma Qur'an wakafunga sana kuliko masahaba wakaswali sana kuliko masahaba kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kusema dhidi ya yule babu wa makhawarij wote, makhawarij wa leo wa hapa Tanzania, makhawarij wa Kenya na makhawarij wengineo, wale wa kule wanajitaji Daesh wa Syria wa Iraqi Shamu kwa ujumla na kwengineko wale ingia Libya katika makawaiji babu yao anaitwa Dhul Huwaisira, hadha huwa jadduhum al-a'la, ndiye babu yao aliye juu aliyemtusi bara Mtume sallallahu alaihi wasallam hadharani akamwambia Muhammad, fanya uadilifu hapa, hutufanyii uadilifu. So uadilifu huu walhaka wa man ahaqu ahli al-ard an ya'dila idha lam a'dil ana khibtu wa khasirtu ثم تولى الرجل فقال عمر دعني اضرب عنقه يا رسول الله قال دعه فان له اصحابا او قال يخرج من بئض يخرج من بئض هذا اقوام مواشي كوني هوي اتكوجا كوا نا وفواسي واكي ndio hawa madawa dawash dash ma khawarij atakuja kuwa na watu hawa huyu رسول عليه الصلاة والسلام كما بيا عمر دعه مواشي فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا, yule atakuja kuwa na wafuasi. Riwaya nyingine ikasema yakhruju min dhi'i hadha aqwam, watakuja kutoka katika kizazi cha huyu bwana. Dhi'i asli yake kwa lugha ya Kiarabu al-khisya. Nani anajua al-khisya? Al-khisya, naam, Aba Munzir, Aba Fatima, أبا عمران, أنت عربي, بيضي لغة عربية, اسم عربي, إيش؟ ماذا؟ مولد, بيضي خصية, ثم بمبيلي, زمن أمني, يتو بيضي, وكيف نهيت مقوله, أو ثم بمبيلي, دو لغة نزوري أمبايو, وبيفانيا تفتيدة, ثم بمبيلي, ضيبو, كوية كوني بيضي يهوي, كوني بيضي يات, فتاكو جاكو تقوات, bimaana min naslihi, kwenye kizazi chake. Yahqiru ahadukum salatahu maa salatihim, mmoja wenu ataidharau sala yake. Mmoja wenu, hapa naongelea nani? Yahqiru ahadukum, mmoja wenu atadharau salatahu maa ila salatihim au ala salatihim, salatahu ila salatihim, ataidharau mmoja wenu sala yake mbele ya sala zao. Wa siyamahu ila siyamihim, saumu yake mbele ya saumu zao. Yani sahaba afunge atakapofunga aweze kufikia funga ya makhawarij, asome Qur'an atakazosoma hatafikia kisomo cha khawarij, asali atakazosali hatafikia sala za makhawarij. Tayeb, zimeenda wapi sala zao? Zimeenda wapi saumu zao? Kimeenda wapi kisomo chao cha Qur'an? Wanasema ahlul ilm pamoja kwamba mfano wa ibada hizi tuthabitu al-abd ala ta'ati Allah. Mtume anasema yakhrujuna min al-islam kama yakhruju as-sahmu min ar-ramiya, au yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiya, law adraktuhum laqtulannahum qatla 'ad, laqtulannahum qatla 'ad. Watatoka katika uislamu hao kama mshale unavyotoka katika aramia, unatwaje upinde au uta. Lau ningeliwadiriki hao, ningekuwa hai hizo zama watakazokuwa na nguvu, ningewaua hao. Na tamani ningewadiriki, ningewasambaratisha kama walivyosambaratishwa watu wa kaumu Yahudi. Allah akasema kwenye Qur'ani kumwambia Mtume صلى الله عليه وسلم, fahal tara lahum min baqiya, kuna yote ile unayemwona amebaki ambaye hakuingizwa kwenye gharka, wote wanagharkishwa na Allah tabarak wa taala. Mimi ningekuwepo, lau ningelikuwepo zama za kutoka kwao, ningehakikisha na wasambaratisha kama watu wa Uhud. Wa amma adun fa uhliku bi ri'in sarsarin 'atiyah فخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم ماذا يا رب؟ كأنهم أعجاز نخل خاوية. وكيشيري يكون سواساوا نذيقوغو بمثل فيليجو أنبوكا فيليجو شكا. فهل ترى لهم من باقية يا محمد؟ فهل ترى لهم من باقية؟ ونمونا لباسي أما أكوينجي يكون يمكن بوعذاب. Kuna aliyesalia? Hakuna. Mtume aliyatamani naye angekuwepo angewasambaratisha makhawari kwa hali hii. Kwa kuwa hakuwepo, akatoa bishara. Tuba, pepo ya Allah imthubutukie yule ambaye atakumbana nao, atakayewaua hao au atakayeuliwa na hao. Atakayeuawa na makhawariji ana fadhila mbele ya Allah tabaraka wa taala. Atakayeuawa makhawariji ana fadhila mbele ya Allah tabaraka wa taala. Akasema sharru qatla tahta adimi samaa kilabu ahli an-nar, shari ya wafu watakaouliwa chini ya kivuli cha mbingu. Makhawariji hao ni mbwa wa watu wa motoni. Haya ni yasema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Khawari haya kabisa. Yapi matuvelekea tukaingia kwenye makawari mpaka tukatoka? Wengi wa ibada pasina akida, haifai mwenye ibada hiyo. Hawakukubaliwa makhawariji sala zao wala saumu zao wala kusoma chao cha Qur'an kwa sababu ya akida yao kuwa ni akida fasida, akida mbovu iliyoharibika. Kwa hiyo matendo mengine mema yatendwe yatakapotendwa pasina akida nzuri ya mtendaji, hana manufaa, hana manufaa kwa matendo yake. Aliye mtu aliyavyo atetemeke anavyosikia aya, atetemekavyo muda wa kuwa laisa ala sabilin wa sunna, hanufaiki na kilio chake, hatonufaishwa na kutikisika kwa mwili wake wala kutetema. Haya ameyasema Ubay ibn Ka'b kuonyesha manzila na hadhi na fadhila ya Uislamu kwa yule ambaye atashikamana nao, kwamba hata kilio chake min khashyatillah, ili kiwe na malipo lazima kibaki ala sabili wa sunna. Tumekwamiana vizuri hapa? Tayeb. Na mfano wa hii hadith, mfano wa maneno ya sahaba, imekuja hadith kwamba Waislamu wawili watakaposalimiana wakashikana mikono, yanawaanguka madhambi yao yaliyotendwa na mikono yao, kama tahatu alwaraq, kama vile yanapoanguka majani kutoka kwenye mti wake. Hii ni hadithi sahihi, kama sijakosea ameihasanisha au ameisahihisha al-Allamatu al-Albani rahmatullahi alayhi. Mkisalimiana kwa kushikana mikono, madhambi mlioyachuma kwa mikono yenu yanapukutika kama vile yanapukutika majani kutoka katika mti. Kwa hiyo usidharau kupeana mikono na wenzako. Upo hapo? Sahihi. Na kuna baadhi ya watu hawana sifa hii, kwa kuwa wanajiona wamevaa kanzu zao nzuri, amevaa dafa ile ya bei ghali. Dafa ziko hizi zetu za kila makilambe huko za shilingi 80 au ngapi, na kuna dafa zenyewe za dola 200 dola 100 ngapi, sasa kwenye 400 huko na 100 ngapi, dafa moja. Kwa hiyo umevaa dafa, umevaa uturi wako safi, yani ile mikono, yani ni mikono, kuna fadhila katika kupiana mikono. Na wa kwanza waliokuja na kupeana mikono ni ahlul Yaman. Walijaakum ahlul Yaman awwalu man jaa bil musafaha, katika hadithi ndio wa kwanza waliokuja na jambo la kupeana mikono katika sala, ahlul Yaman. Ya Abdul Aziz, anta minhum inshallah. Jazakallahu khair. Tayyib. Kwa mnasaba wa kupomoka, kama yanapopomoka majani kutoka katika mti, imeona nizungumzie na hiyo hadith na fadhila zake hizo, kwamba tukisalimiana kwa kushikana mikono basi Allah hupomosha madhambi yaliyotendwa na mikono yetu. Wallahu almusta'an, walhamdulillahi rabbil alamin. Anauliza al-akhi hapa, je, Abdul Qadir Jilani kana ala sunnah? Naam, Abdul Qadir al-Jilani rahmatullahi alayhi kana ala sunnah, alikuwa ni alim min ulamai sunnah. Pamoja na kwamba wanasema baadhi ya ilmu, alikuwa na baadhi ya milahadhat, alikuwa na baadhi ya milahadhat kwake yeye, ila alikuwa ni mtu katika ahlus sunna. Abdul Qadir al-Jailani au Abdul Qadir al-Kilani, Kilani au Jailani, yote mawili ni sawa. Abdul Qadir al-Kilani, na kama sijakosea, imma ni shekhi wake au ni mwanafunzi wake, wanawazuoni mwenye umdatul ahkam, الامام الحافظ المقدسي ابو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن سرور الجماعيلي الحافظ المقدسي الاخوان المنفوز عبد القادر جيلاني رحمه الله عليه. قاوني عراق، قاوني عراق بغداد. Alikuwa alitoa sunna, ila alikuwa na baadhi ya milahadhat, na haya niliyasoma katika kitabu kimoja cha Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafidhahu Allah ta'ala, sikumbuki kitabu gani. Kisa cha Thalaba ibn Kathiri amekitaja katika aya, wa minhum man ahada Allah لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هذا وكتاج كسا كثعلبة كما بوفشوا نويجي كتكوان وزوني ينقل مهاو الإمام الذهبي الإمام حافظ المناوي الحافظ العراقي ابن حجر الأسقلاني كذلك ناني يلو أندلس ابن حزم كتسأل المحلى ابن حزم الأندلس نوينجنيه ويجي كتكون نصوص شيخ مقبل الإمام الألباني رحمة الله عليه نوينجنيه مليو عبد الحميد كشكي الله إبراهيم يعني واتوا أوهو وكيف قد كتكون منزوري أتوانو كما ني دنياك وقد كان غروري فواتو خوارج كفا كوني سجدا kwani kila anakufa kwenye sijida ni mzuri? Sio kila atakufa kwenye sijida basi ni mzuri. Anaweza kufa kwenye sijida kwa risasi. Anataka kutubia khawarij kwa risasi, kwa kwenye sijida. Tunasema kwamba amekufa kwenye husnul khatima. La, hukumu yake kwa Allah tabarak wa taala. Abdul Hamid rahmatullahi alayhi wa ahlul ilm wa simtaja wa namrahim. Pamoja na aliyokuja nao aliyokuwa nayo katika naara haambiwi kwamba ni katika khawarij, ila ana naara kharijia, tofauti kati ya kuhukumu kwamba huyu ni khawarij na kusema kwamba huyu ana naara kharijia, ana dosari dosari za kikhawarij. Na miongoni mwa hao wanamtaja ni atanani wa Misri mwingine Abdul Salam nani عبد السلام وهو أبو عبد السلام العز بن عبد السلام العز بن عبد السلام يقول لكونا نعرى هذو هذو فيها رحمة الله عليه لكونا كمان بيها لكونا نفلم كمان بيها بالجواب إذا قال الله عز وجل لك ألم أملك الأرض ثم تحل شرب الخمر في الحانة الفلانية وتجعل الدار الفلانية للدعارة والزنا. قال وأين ذاك يا سيدي؟ قال الدار الفلانية والدار الفلانية. قال هذا كان في زمان أبي. قال أنت من الذين يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. أرجي بزاننا متوالا قم بالله ويوس وقيامة الله في قوانبيا sija kumilikisha kipande fulani cha ardhi, ukuimiliki ardhi ya Misri, kisha umehalalisha pombe kwenye baa fulani na unahalalisha danguro kwenye nyumba fulani ya uzinzi. Ile bwana akamwambia hili mimi nilikuta tangu zama za baba, so mimi. Akamwambia wewe ni katika wale wanaosema inna wajadna abaana ala umma, sisi tuliwakuta wazee wetu kwenye mila hii na sisi tunafuata nyendo zao. Hii ni aya akamsomea wewe katika hawa. Baada pale kuondoka mbele ya wanafunzi wake akamwambia kuja muogopa mtawala. Akamwambia mimi istahbartu haibata Allah, nimeleta haiba ya Allah mbele ya macho yangu na hofu ya kumwogopa Allah. Faraitu sultana qudami qalqir, yule mtawala nikamwona kama vile kima. Naara ولا سمى هاي والعز بن عبد السلام لكن ما نظن فيومت ونعز قال نعرة هانبيه ومن خارجين تكملان وكذا. لا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.